Jaram takiej ilości, że już widzę na zielono. Padam na pyski, znów zapalam, głupoty gadam, wciągam, że proch mi już wypada z nosa. Mam z mózgu gąbkę, wiesz, kali być prostak, ten typ. Myślę, że jestem MC, mam zeszyt, kartkę, zapalniczkę i zamiast mikrofonu szklaną piwkę. Mnóstwo pomysłów, dzisiaj ukradnę dwa style, jutro kogoś pokonam, nie swoim rymem. Będę najlepszy, po prostu król, posiedzę na ławce, wezmę farbę w sprayu i HWDP na baskrze. Będę rymował po życiu na ulicy, bo tak żyję, coś nie widać, przecież kradnę i piję. Okej, spoko, a ja jestem lamusem, mam zeszyt jak te, ale nie wiem jak smakują blanty. Alko koks, siedzę w domu, żyję normalnie, panią daję szacunek, potrzebującym służę radą. Jestem normalny, nie kradnę, nie krzyczę, gdy widzę policję, jak patroluję ulicę. Mam rodzinę, normalnych znajomych, mam przyjaciół, nie mówię na nich ziomy, tylko normalnie, jasne? Każdy z nich przecież imię ma własne, często czytam, myślę, nie przejawiam agresji, chyba że na mikrofonie w postaci rymów sekwencji. Mówi o ściemniaczach przekonanych o swych racjach. A ja inny niż wy. Cieszy mnie słowo, opakami akcja na wolno. Inny niż wy, bo mam prawdziwego ducha. Znów się nastukałem, wieczorem melanż będzie spoko tu. Maniury, alko i śnieżny buch, nowy buch. Wydzwonię wariatów, impreza, nieważne kto. Nie czytam plakatów, idę się nabić, kogoś nabić, jakiś świnie szczaić, pieprzyć, tak lubię się bawić. Hardcore, kurwa, nie czaić, jestem twardy, biję prosto w pysk, nie spuszczam gardy. Uszczywniam barki, ja i kumple mamy stalowe karki. Będzie dobra impra potem nocnym, jakimś bić frajerów, dziś szukam wrażeń mocnych. Ej, fajny dzień, super, pogoda, pora ruszyć dupę. Ja obrońcy, ustawka przed klubem, szukam kasy, portfela, dziś old school szyk, jakość. Błogosławię firmę Lacoste, będzie mistrz, beatboxy, wolne style. DJ-e męczą czarną płytę, ja i moi ludzie walczą z bitem. Bitewne wersy to zachwyca, jak piękne kobiety, jak ich uśmiechy orzeźwia. Mówi o ściemniaczach przekonanych o swych racjach. A ja inny niż wy. Cieszy mnie słowo, opakami akcja na wolno. Inny niż wy, bo mam prawdziwego ducha. Nawinęły nas kurwy, 4-8, matka dzwoni, tata będzie gonił, bo syn zbroił. W klubie byłem twardy, obiliśmy leszczą papę, choć sam też dostałem wiapę. Nie pucuję, na kłódkę trzymam hałapę, na mędowni psy nawinęły nas ze sztuki. HWDP, jewane suki, tata was nauczy, kurwy, on nas wykupi. Przyjedzie w swoim Jaguarze, ma dwa sklepy i szczękę na bazarze i wam pokaże, jestem twardy, tato da hajs. Jutro będę wolny z willi, wyjdę na schody, klatki inni będą się gapić, moja będzie dumna głowa. Zapalę jointa, jebne bro. Wybitka, bo kilka ofiar lirycznych, razem z rodziną nastrój fantastyczny. Wieczór jest śliczny, obrońcy, ta banda niszczy, więc uwaga. Królowie starej szkoły, Wakemsis, proszę się kłaniać nocnym. Do domu na spoko, disco i wódki na centralu, czekając na 605, pierwszych strażników Teksasu. Pozdrówki, jutro może młoda banda HT-powcy ruszą, by rozwalić pomarańcza. Pozdrówki i mówię szczerze, wielki szacunek dla tych, co rozwalają panele. Respekt dla was też, DJ, 1200 klingi to wymyśliliście, wydzięki. Najlepsi beatboxerzy, publika, więc dwa palce w górę. Każdy, kto kocha tę kulturę.